चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें। जाने तमन्ना क्या ये सच है, बस इतना कह दे। टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तू सा